چل رے منا ایمان ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا اور مل کے انج پیا لگ لا آئے ہوئے انج پیا لگ لا سنی کون کون بیٹھے ہیں سب بیٹھے ہیں ہاتھ نیچے نہیں کرنے ذرا پتہ چلے حضور کے عاشق بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کے مل کے سنیا نے گج بج کے سنیا نے گج بج کے میلاد منا ساڈے مرشد دا مکھ ساڈے مرشد دا ساڈے لئی بیٹھو